Fédérale. Bienvenue aux 5e journée féministe du Pays Basque. Azultam tot. Salam alaikum. مرحبا بكم جميع اليوم في المؤتمر الخامس النسوي اللي كتقدموا أشكاليرية. شكرا. Bienvenidas a las 5 jornadas feministas de Euskalerria. Mila esker, graciña. Utsetik, txelejo, utxomxitxe, utxuka, utxkazle mal, retxitxokip, txipeletin imit, Euskalerria. Aurrera! Bienvenidas a las 5 jornadas de Mujeres de Euskal Herria. ¡Aupa! Buen día, bienvenidas a las 5 jornadas feministas de Euskal Herria. Kaixo, egunon, oso pozik dau, gaude, hau da historikoa, 3000 feministok bildu gara hemen, Durangon, orain dela 11 urte, azkenengo jardunaldiak izan zirela, uste dugu, bueno, hiru egun hauetan, debate gai oso garrantzitsuak emango direla, eta Euskal Herriko mugimendu feministaren, etorkizuna eta ze estrategiak landuko ditugu. Así que argi dugu egun hauek, bueno, zelak izango direla eta bueno, abia puntu bat markatuko ikustera. Vaya chiringuito que tenéis montado para repartir entre vosotros el bacalao. Para ser los reyes del sarao, jurao que eso se ha acabado. Bla bla bla, tanto piqui piqui paná, si os calan de lejos, chaval. Durangoko landako unean gaurko honetan batu gara Arrosa irratizareko emakumeak, irratzaio eta irrati ezberdinetakoak, Euskal Herriko 5. jardunaldi feministetan egiten ari dena biltzeko eta uhinak astintzeko. Esan bezala, hemen gaude Arrosa irratizareko emakumeok elkarlanean irrati emisio bateratu bat egiten Euskal Herriko txoko ezberdinetan entzuten ari zarete. Hemen gaude Mire, Maritxu, Leire eta Ainhoa. Egunon danoi. Egunon. Egunon. Eta bueno, labur-labur esango dugu, guretzat ere erronka oso polita eta ilusionagarria dela, bueno, lehenengo aldiz elkarlanean irratzaioa hau egitea eta oso posi garela, a ber nola ateratzen dan. Esan bezala, bueno, bai irratzaio honetan saiatuko gara atzoko egunak eman zuena azaltzen eta bihar ere hemen izango garela gaurko egunak emango duena azaltzeko. Saiatuko gara ordu betean laburbiltzen alde batetik antolatzaileekin egongo gara aurreko eguneko balorazioa egiteko, pare bat elkarrizketa eta gonbidatu izango ditu hemen eta gero ba biharko egunaren aurrerapena egingo dugu. Bueno, azken batean ezaugarri hauek dituen jardunaldi batzuk antolatzeko, ba, atzean sekulako lana dago, lantalde ugari egon dira martxan azken hilabetetan, urte hau tope, ez, bizi izan dabe batzuk, eta horregatik, bueno, pixkate ikustarazi nahi izan dugu atzean dagoen lana lehen bizi, ez, horretarako antolakuntza lanetan eta koordinazio lanetan egondan Naia gonbidatu dugu, egunon Naia. Falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos, te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Esan bezala, horrelako jardunaldi batzuk antolatzeko oso beharrezkoa da feministen artean elkarlanean, ba bueno, bilera pila bat egitea, bolondre zugari biltzea, ezta, 600 bolondrez inguru biltzen ari gara hemen Durangoren bueltan eta bueno, aitortzea be bai egiten ari zareten eta egiten ari garen lana, ez? Ez dauko denbora asko zuekin hitz egiteko, baina bueno, lehenbizi bain egin un tarte bat hartu gogorarazteko zeintzu diren jardunaldi honetan azpimarratu nahi dituzuen helburuak. Edo zertarako bildu gara hemen gaur, Naia? Bueno, ba, bueno, lehen itzi entzun dugu be bai eta lehengo ta behin, osea, die 11 urtetan egin ez diren jardunaldi batzuk, 11 urtetako indarmetak eta hori erakusteko ba 3 egun potente dire. Baia, bueno, gure helburu estrategikoak esango benke direla, ba urrengo urtietarako Euskal Herriko mugimendu feministaren ildo nagusiak, lehentasunak eta estrategiak adostea eta barne mailako eztabaidak emotie ba gure artien dausen ba gatazka adostasunek zehazten juteko. Oso ondo. Bai, helburu potoloak, baina bueno, argi dago beharra zegoela, gogoa zegoela eta ja gorputzian ateratzeala, ez? Ba, biltzeko unia heldu da eta beharrezkoan amogituko ditugu, ba hemen elkartzeko, ez? 3000 pertsona bilduko gara egun hauetan eta bueno, politxa dan arren, interesgarria dan arren, bueno, honi eutzi behar dotzagu eta bernola ateratzen dan, ez? Azken batean jardunaldi hontara heltzeko, bueno, prozesua izango zen, bueno, erronka ugari bidian, ez? Eta imaginatzen dugu gora beratxua izango zela. Nolakoa izan da onaino heltzeko prozesua? Bueno, ba, bai, gora beratxua eta erronka galanta izan da. Nik uste dut, lehengo bilera jardunaldi honek pentsetan hasteko orain dela urte terdi, edo igual gehiago egin gendule. Eta, bueno, esan, mugimendu feminista Euskal Herri zena aldatzen jundala, gero eta talde gehizan dauz, ba guztizok elkartzie ez da erresa, horako jardunaldi batzuk prestatzeko ba, antolakuntza maila potente bat eukin bida, eta azpiegitura erronka bat da, eta azken finen, bueno, guk ikusi dugu, ba, zelan mugimendu feminista, edo feminismo azken urtietan bai jundan ba, edatzen, edo inderra hartzen, baina esan bier da, bueno, antolakuntzaldetik edo igual militantzian gabizenok, ba, ikusten dela igual horre dauen ba, lako abismo bat, edo, ez dakit zelan. Baina, bueno, nik uste ote lortu dugule, erronka hori gainditzie, bilera asko eta asko izen dire, batzuk luzi hauek bestiek baino, ez da bai da asko, eta baina nik uste ot, lortu dugule adostasune oso potente bat, lortzie hiru egunetan edekogune gitarague eta batez be, oza, guretzako oso garrantzitsu izan dana, da, Euskal Herriko talde ezberdinek zelan erantzun daben, ez da, guretzako harrigarri izan zan, gota masortzi ponentzia proposamen, laro gehi taier, oza, esken nuzen jakin nun sartu, ez, oza, eta bueno, horren isla da die, zelan egunotan, ba, bueno, taierretan eskara sartzen, pia bat taier dauz, baina pia bat ematu megara, eta da, nana, esferbestentzia pura idura, ez da? Baina, bai, bueno, oza, antolakuntza itzela egon da atzetik, bilera asko, mugimendu asko, leku batetik bestera, Euskal Herriko emakume militante asko bildu gara horretan, beraz, bai, horretan eskertzen dut balore jartzi ametik, bai. Bai, bai, nahikoa dana onde irten dala, eta bueno, jendia kanpoan gelditu zan taier ugaritan, baina nik usto tumoria dala, ez? Ilusinotik eta bai, aitortza hori, bai, guztiz maiganean ipintzekua, ez da? Eta imaginatzen dugu, bueno, ordu txikita arte atzo ongo sinatela lehengo egun hori baloratzen edo, eta bueno, atzo bizi izandakotik zuk zer azpimarratuko zenuke edo bueno, antolakuntzatik zer azpimarratu nahiko zenukete. Bai, bueno, nik uste dut atzokoa ia bera izen zala puntoa aparte bat, osea atzokoa ia izen zan indar erakusketa izugarri bat, zenbat emakume bildu ginen hemen eta hori gertzen zaren mozioa, hori ezin da inuna adierazi hitzetan. Eta bueno, bai, nik uste dut bi mai inguru potente egon zirela, goizien buru jabetzatik genuen berba, sektore edo esperientzia ezberdinetatik, nik uste dut oso potentien zen zalase praktika, oza, bizitza erdigunean jartzea guretzat feminismotik zer dan, buru jabetzez edo buru jabetzaz berba itzi, bai feminismo antzatzea gaitzi dan garrantzitsue, eta nik uste dut bai inguru horretatik jentie oso pozik urten zala, zentzu horretan izen zala indartxute bat. Eta, bueno, bebaie bestalde batetik balore dugu bigarren, bueno, arratzaldeko mai inguru horretan, bueno, esati lehengo mai de koloniala zala, ontolatzen zana Euskal Herriko mugimendu feministan, eta ez dugu gure askena izeti, hori argi. Eta nik uste hot, lan asko deko guleitzeko, bueno, gure zuritasunetik bebaie hausnartzeko asko eta gure privilegio ez hausnartzeko asko eta bueno, mai inguru horretan interpelazio asko emon ziren eta baloretan dugu batez be ba feminismoan eztabaidatzeko formak eta erak zaindu bier dugu zela eta guretzako garrantzitsu dela be bai dekolonitate mai hori zertarako eta segaitzik antolatu zan, osea helburu zehatz bat eukon, hau da emakume migratuta razializatuek euren espazioa aukitzie eta ba batez be ba emakume zuri joi, ba, interpelazio bat eitzie, edo euren feminismo dekolonial horretatik berba eitzie, ez da? Eta espazio hori beba izan du, zaindu bier zala, bai uste dugu. Beraz, bueno, guk gure aldetik lanien jarraituko dugu ba horretan, ba, bueno, gure feminismo zurize, edo euskal feminismo, edo, bueno, ez dakit ez lanetu, edo euskal herriko feminismo espresio ezberdinek, ba, osmarketa horretan jarraitzeko, eta bai, erronka bat, lehenengo unetik. Oso ondo, Naia, ba, nik uste dut oso ondo labur bildu dozula atzoko egunak eman zebana, hor tartian, ba, bueno, ez dauku tarterik, ba, egon ziren tailer guztiak azaltzeko, baina, bueno, saiatuko gara hurrengo minutuetan ona ekartzen, eskerrik asko, Naia, eta animo datozen egunetan. Bale, eskerrik asko. No sé si a los 6 o 7 años, no sé si a los 14 en una fiesta en algún baño. No sé si yendo a casa más tarde de lo recomendado, grito fuego, me la juego mano a mano. Si autodefensa feminista, navajazo. No sé si darles fuego a las pollas en mis tacones a mi paso. Miedo al miedo, miedo al coco, corre puta, miedo al malo. No sé si a ti o a tu amiga, no sé si va de ahora o desde niña. No sé si con terapia o con una de anfetamina. Si a las heridas me combina y junto en boca calla loca. Sin levantarme o continuar en una esquina agazapada, bien casada, final chocolatina, petición de disciplina, no perdona. Los ojos en la nuca, metralla en la boca, hoy te callas y hablo yo, porque me toca. El durra usó saldatuda, urdiva, pam, putiripa, amante esto a cara. Urdiva, pam, pam, os oyes onduta como roya. Urdiva, pam, putiripa, sudan el recortituco. Habla justicia poético. Aquí llueven las hostias y las penas que vienen desde lejos con lecciones de las vivencias ajenas. No vivo maldiciendo ni me piro, si hay movida es una guerra. Que si hablo me lo invento, si grito soy violenta, si callo ve denuncia, confía en la policía, tía. Nos queda soltar mecha y el aguelarre, que el día que nos aliemos esto prende. Soñar con mi dedo en un gatillo de 9 me mueve, querer estar viviendo si se puede. Cabrones, que estamos hasta el coño de todo por cojones, de vivir en el miedo a que esta noche se os antoje. Y tú, si quieres ven, ven, veamos quién es quién, que me hago una de cuero con jirones de tu piel, como Malú, pero al revés. Pedurra usó saldatuda, suturita una epistria, ama que esto a cara, suturita una epistria, vos oyes un tuta como roya, suturita una epistria. Egun ondanoi, orain landako gunera iristen ari zareten entzat, edo irratia orain sintonizatu zuen ontzat, gaurko honetan gaude Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministen emisio bateratua egiten Arrosa Irrati Sareko emakume ezberdinak, eta bueno, ez dakizuen entzat, Arrosa Irrati Sarea Euskal Herriko irrati libre eta euskerazkoak batzen dituen sare bada, eta gaurko eguna guretzat, bueno, historikoa ere izaten ari da. Naia elkarrizketatu dugu orain antolakuntzatik, eta orain, bueno, gonbidatu pare bat ekarriko ditugu mai zentralei espazioa emateko. Bueno, ba, Ainhoak azaldu duen bezala, orain bi mai inguru zentralak landuko ditugu pizkat edo partekatuko dugu atzo hemen egonen zinetenokoekin, eta lehenengo mailarekin hasiko dugu. Lehenengo maila izan zen bizitzak erdiguneratzeko agenda partekatua eta burujabetzak. Naiak esan duen bezala, txute, indartxute hori eman ziguna. Mai horretan, sei islari egon ziren, sei kolektibo desberdinetatik etorritakoak, eta hauek izan ziren. Etxaldeko emakumeak agroekofeminismoa, elikadura burujabetza eta feminismoak eskutik ponentzia edo ekarri zuena, Itaia kolektibotik genero problematikaren hausnarketa eta aurrera begirako erronkak, EH Bilgune feministak bizitza erdigunean jartzea burujabetza kontua da, Oneka taldekoak Mujeres y Pensiones, una gran injusticia histórica, eta Trabajadoras no domesticadas, politizar los cuidados, mojarnos, desentramparlos y emanciparlos para tejer común. Hori da, bakarrik hori, izan zan, bi ordutan goizeko amarretatik, amabiterdiak arte, ba, itzein genuena. Hori bakarrik. Eta horretaz hitz egiteko Monika Sojorekin gaude. Monika ez da egon mai gainean ponentzia moten, baina garrantzitsua iruditzen zitzaigun bebai ekartzea partaidetik beste ahotsak eta bueno, bera egon zen entzule modun eta bueno, kontatuko digu bere sentsazioak, bere hausnarketak eta bueno, asko hitz egin zen mai horretan Monika zaintza eta likadura burujabetza eta bizitzan erdigunean jartzeko garrantzitsua zen. Zu ze aterako zenukete mai horretatik? Nik uste dut ez dala kasualitatea bizitzak erdigunean izatea lehenengo mai burua. Nire ustean bizitzak erdigunean izatea da feminismoak egin duen ekarpenik handiena, jendarteari da, proposamen erradikalena, ez baian jartzen baino badu sistema osoaren funtzionamendu baino eta erdigunean jartzen bazterretan zegoena, eta bizitzaren harri eta ere guztietan eragiten du, baina inguruan ikusi genuen bezala. Orduan, pentsarazten du bizitzaren harri guztietan, zala askotarikoa izan zalako maindua nola problematizatu behar ditugula iskutuan geratu diren edo bueno, dauden orain arte hainbat arlo, ezta, eta nola eragiten digun emakume guztioi, baina ez modu berean. Orduan nik uste dut bueno, mai gainean jarri zituela nola eragiten dien hainbat subjektuei edo kolektiboei eta bueno, pues baten batek hortik esan zuen moduan ez baian jartzeko ere zure burua balio du. Eta, bueno, nik bai azpimarratuko nuke, eta nik uste dut, bai izan dela agian azken jardunaldi feministetatik onaino, ni apur bat zaharra naizen ez, baino zaharragoa, gogoratzen naiz apur bat, naiz eta oso memoria hona ez izan, elikadura burujabetzaren gaia egotea bizitzak erdigunean, mai inguru zentral batean, nik uste dut ere ba oso ekarpen berritzailea izan dala eta erakusten edo ikusarazi digu berriro ere mugimendu feministak duen kapazitatea proposamen, ez, integralak, osoak eta zeharkakoak egiteko arlo eta eremu guztietan, eta horretarako nola ez burujabeak izan behar dugu gure gorputzekin hasi eta bizitzaren guztietara eramanez, eta bueno, hori da nik azpimarratuko nukena, ezta, hori problematizatu behar direla zaintza problematizatu behar dala, mai gainean jarri behar dala, justizia bilatu behar dala, eta horretarako kolektibo ezberdinen egoeran ezagutu behar dugula, sakondu gaian eta ekintzetara pasa. Orduan, etxerako gauza mordoa. Beti bezala feministo, que bueno, feministo batzuk ez du oso ondolo egiten gaudelako gauzoa, bueltak ematen. Bai. Bai, zuk esan zenuenez gu ona etortzerakoan Miren eta biok justu geunden komentatzen, ez? Gu ez ginen egon aurreko jardunaldietan zelan izango ziren bueno, geunden galdetzen gure buruari zelan izango ziren gaiak orain dela 11 urte, ez? Eta bueno, igual mai inguru lehenengo mai ingurua, bueno, izan zen txute bat, ze batzutan behar dugu txartolo egitea, baina behar dugu beba izaintzea eta besarkatzea eta lastantzea gure artean batzutan, eta igual pues, lehenengo maia arralo horretatik hartu dezakegu erronkarekin, baina beba esatea oie, gauzak egiten ari gara eta aurreratu dugun, ez? Bai, nik uste dut Euskal Herriko mugimendu feminista, bueno, eta Euskal Herritik kanpo ere, ez da, hainbat lekutan, erakusten ari dala, naiz eta noski patriarkatuarekin bukatzea izango litzateke iraultza oso bat mundurako eta oso komplikatua, baina bai ari garela arrakalak sortzen sisteman. Eta nik uste dut elikadura burujabetza oso adibide ona dala, eta pentsio durena ere. Ez da oso gaia zehatzak, baina aldi berean oso konkretuak denola dan posible arrakalak eta leku guztietatik arrakalak sortzen baldin baditugu sisteman, pues agian momentu batean, ez? Oreka galduko du eta hasiko lapurtzen. Zer dugu baietz. Bai, horregaitik haude hemen. Bebai azkena ja bukatzeko mai horrekin aliantzari buruz hitz egin zen asko bebai mai horretan, pasaren egun osoa. Zuek ze azpimarratuko zenuke horren inguruan, ze kolektibo ezberdinak ikusi genuen hor, zaintza, baserritarren mundua, pentsio duen esperientziak eta guztiok aliantzari buruz hitz egin zuten. Bueno, nik uste dut aliantzak zubiak, ez? Aipatu ziren jende guztiari ezaio aliantza hitza gustatzen. Nik uste dut feminismoa nola ez askotarikoa dala. Feminista mota asko gaude, eremu desberdinetan lanean, baina nik uste dut sinesten dut benetan Euskal Herrian aliantzak sortzeko pues lan nabarmena edo berezia egin dala, eta hor daukago adibidez Euskal Herriko mundu martxa, nik uste dut nabarmendu behar dala, ez? Euskal Herrian duen indarra eta izan duen kapazitatea, eta urrengo tailer, ez? Gero goizeko maingurua ondoren egon zan, ez? Mundu martxako eztabaida eta bueno, mai gaina jarri zituzten ere desberdinen arteko aliantzak sortzeko dauden edo izan dituzten zailtasunak eta bueno, eta gatazkak eta hori dana bizibilizatu behar dala eta konpondu, eta nik uste dut bueno, beti izango dala mugimendu feministaren gaietako bat, beti ez dala erresa izango, agian momentu batean edo bestean egin dezakegula atzera pauso bat, baina dudare gabe aurrera goazela, baina ez da aliantza hitzaz da simplifikatu behar edo idealizatu behar, nire ustean komplikatua da, argi dago, nire dut hainbat kolektibok pues bueno, mai gainean jartzen dutela, eta gero asimetriak daudenean, porque emakumeon artean ere gero dekoloniatate mai, bueno, ez naiz hartuko urrengo gaia, baina maiarekin pues nabarmena izan zan efectivamente, gero emakumeon artean ere daudela privilegio maia desberdinak, eta aliantzak sortu nahi baldin baditugu hori aitortu behar ditugu, problematizatu, mai gainean jarri, orduan ez da erraza, baina bueno, aliantzak esaten dugunean ez du zertan izan bizitza osorako aliantza bat, zubi bat egin dezakegu, gai zehatz bati aurre egiteko edo borroka zehatz bati askotan egin dugun bezala. Eta nik uste dut horrek harria agian eramango gaitula pues beste puntu batera edo ez egoeraren arabera, kontua da hori, jarraitza arrakalak sortzen sisteman. Eta elkarrekin izan behar da, noski. Bai. Elkarrekin izan behar da. Bai, zuk esan duzu modun lehenen mugimendu feminista oso anitza da eta aliantzak edo zubiak alde horretatik anitzak izan behar behar dira, eta jarraitu behar dugu bilatzen bide berriak eta zubiak iraikitzen, ez? Eta, bueno, esan duzun bezala, gero tailerrean egon zinen, Euskal Herriko Mundu martxakoa, kontatuko aldiguzu zelan egon zen, zelan bizi zinen, ze... Badakigu, ez, denborak, bueno, ez, denborak ere gure bizitzen erdigunean daudela beti, eta kudeak eta oso komplikatua dela, bueno, hemendik txalo hipermega handia, munduko txalorik handiena antolatzailei ikaragarrizko lana egin dutelako. Ze gertatu zan, bueno, tailer eztabaida horrekin, bueno, salako denborarik egon parte hartzeko, nik uste dut dena den, bueno, jardunaldiek balio dutela batez ere gai zentralak mai gainean jartzeko eta eztabaidak hasteko edo bideratzeko. Gero jarraitu beharko dugu bidean, argi dago hemen ez dala dana bukatzen kontrakoa aste, ez da hasiera berri bat edo bultzada bat jarraitzeko lanean. Orduan ikuspegi ezberdinak mundu martxaren identitatean baitan dagoena, ezta? Oso kolektibo ezberdinak eta esango nuke asko zagutu gabe, ez, pero dut hankas hartzea, inoiz mugimendu feministan egon ez diren kolektibo batzuk mundu martxak barne bildu dituela, zailtasun eta oztopo askoren gainetik alde guztietatik, orduan hor adibidez, pues, ez gaitasun bat duten emakumeen elkarteak, oso invisibilizatuta egon diren kolektibo horiek mugimendu feministan ere, nik uste dut argi dago, pues bueno, itxartzeko aukera izan zuten, egia da, bera, ez? Parte hartzaileak edo, bueno, itzilariak aipatu zuen ni naiz, ez? Aulki batean dagoen bakarren ben jarduen aldietan, bueno, argi dago, asko geratzen zaigu, orain non daude besteak, ez? Non daude, pues, arrazializatu gehiago, ez? Gero zan boduan, efectivamente, hemen txuri asko gaude, funtzionalitate osoarekin gehienok, edo asko, eta, bueno, eta bar luze hori ondo dakigunez bezala. Agroekofeminismoa egon zan mai gainean berriro ere, nik uste protagonismo berezia izaten, beste proposamen batzuk, ezta, bueno, azkenean nik uste dut adierazi zala mundu martxan dagoen aberasgarritasuna edo eta naiz eta denborarik ez egon parte hartzeko, bueno, nik uste dut bai, ez, bizibilizatu zutela egon direla, bai, hori da, ez, oztopoak edo arazoak parte hartzeko, eta oztopoak eta arazoak izen abizenekin gainera. Osa, gauza zehatz batzuk aipatu ziren, eta nik uste dut importantea dela ere. Gure gai guztietan, sakondu behar dugu, ez bakarrik proposamen teorikoetan edo praktika honditan baizik, eta egun orokoan nola erlazionatzen garen. Esaten dugunean, bizitzak erdugunean edo zaintza, nola sortzen, eta nola zaintzen ditugun gure harremanak, nola deitzen dugu bilera bat, nola egiten dugu bilera bat danok modu berean parte hartu ahal izateko. Kolektibo oso desberdinak biltzen direnean, pues arazo handia da, eta kolektibo txiki batean gaudenean eta danok antzekoa garenean, askori gertatzen bezala, errazagoa da, eta hori ez duzu ez zara konsiente, ez duzu bizibilizatzen, sartzen zara mundu martxan, dio nik, ez nagoela mundu martxan, ez dut hitz egin nahi euren euren izenean, ez da? Baina, klaro, batean, sortzen zaizu, ez da? Zailtasun hori, arazo ez dut esango, ez? Uste dut hori dana gainditu aldala, baina, bueno, hori dago, maianean jarri behar dala, eta denbora behar dala horretarako, eta prozesu bat, eta hori ez da bizibilizatzen, porque gila da asko zerrezago, agian, mugimendu feministan ere bizibilizatzen direla, ekarpen teoriko handiak, edo, ez, paradigma berriak, eta horiek beharrezkoak dira, baina bestea ere, eta nik uste dut hau eskorreatu dugula, de hecho, bueno, da, argi dago, ez da, osea, zaintza politizatu behar dala, esaten dugunean, hori da, hori da, porque beste mundu bat, justuagoa lortuko dugu beste modu batean errazonatzen garenean, zentzu guztietan eta espazio eta eremu guztietan. Orduan ni uste dut beraie pues adierazten dute hori oso ondo eta oso ekarpen handia egin diote Euskal Herriko mugimendu feministari, esango nuke. Bai. Bueno, ba, horrekin geratuko gara. Eskerrik asko Monika zure bizipenak, zure iritzia emoteagatik. eta jarraituko dugu urrengo gauzekin. Espero dugu, zuk esan duzun bezala, jardunaldi hauek sua pizteko, eztabaidak pizteko, mingarriak esan behar dira, ze nos tienen que atragantar, eta holan aurreratuko dugu. Eskerrik asko. Eta, eskerrik asko zuei eta animo hortik talde oso bari. Agur. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Yo canto pa' que la pena no me ahogue del corazón. Copla que parece un avispero. Tengo mi pecho de copla que parece un avispero. Se empujan unas a otras pa' ver cuál sale primero. Se empujan unas a otras pa' ver cuál sale primero. Yo soy como hecha al revés, cuando me siento me paro. Siempre que escucho una copla canta el hombre a la mujer. Estas que les traigo ahora cambiarán su parecer. Hace falta más respeto pa' vivir la diferencia. Abrir el corazón, no hace falta mucha ciencia. Hay que abrir el corazón, no hace falta mucha ciencia. No quiero ser un señor, tampoco quiero ser dama. No quiero ser un señor, tampoco quiero ser dama. Yo quiero ser otra cosa, ser lo que me dé la gana. Rara como ya la habrán notado. Esta es una copla rara como ya la habrán notado. Habrá mujeres lavando y hombres con redes pescando. Habrá mujeres lavando y hombres con redes pescando. Que el cambio empiece en los niños, en la escuela hay que educar. Salita rosa, quiero salita de trans. No quiero salita rosa, quiero salita de trans. No esperen que sea buena, yo soy bien desprolijita. No esperen que sea buena, yo soy bien desprolijita. matrimonio, mi amor es forma infinita. Razones y credo. Soy dueñita de mi tiempo, de mis razones y credo. Así que vayan sacando sus rosarios de mi cuerpo. Así que vayan sacando su rosario de mi cuerpo. ¿Qué es eso de andar mandando lo que yo puedo y no puedo? Digo, si quieres que sea clara con las consignas que digo, yo canto y te lo firmo, aborto libre y gratuito. Yo canto y te lo firmo, aborto libre y gratuito. ¡Hija! La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. Bueno, ba, hementxe jarraitzen dugu, atzoko egunai, bueno, ba, errepaso bat emanez, eta, bueno, ba, atzo arratsaldean, bueno, dekolonitatearen inguruko mai zentrala egon zen, eta, bueno, ba, bertan, bueno, ba, gainen jarrizian nola baite, bueno, ba, aurrera begira dauzkagun egiteko batzuk, ez? Eta bueno, ba, gauza asko mugitu zian bertan, ez da? Bai. Lehen Monikak aipatu daben bezala, jardunaldi feministen ibilbidean lehenengo maila izan da, dekolonialitatea hor erdigunean jarri dela, eta bueno, nabaritu zan hitz egiteko eta gauza batzuk botatzeko gogo handia zegoela, eta bueno, gure tertulia informaletan asko aipatu dugun zerbait izan da, ez? Bueno, interpelazio hori edo hainbat kritika, hainbat erronka mai gaineratu zian, eta oso interesgarria izan aldela hori Euskal Herriko Mugimendu Feministaren aurrera begirako biderako, ezta. Gure asmoa zan gaurko honetan bigarren gonbidatu bat ekartzea, eta mai horretan parte hartu zuten bi kiderekin hitz egitea, baina bueno, ba zuzeneko arazoak egon dira ta ez dute hurbiltzerik izan, baina bueno, hemen gordetzen dugu beraien hitza eta bihar irratsaioa errepikatuko dugunez, ba ea hitz egiterik dugu, gu behintzat gogotsu gelditu gara beraiekin hitz egiteko. Silvia Rivera y todas las bastardas. Ella peca, maldice, tontea con la parca. Te remata la jugada. Busca la paz, esa chica de mirada triste. No está claro, pero insiste. Lo intentaste y mira, no la hundiste. Y bajo costillas, un mal que no viste. Ojeras negras, alma bella. Como castigo el recuerdo de ella. Si no olvido el daño hecho, como techo, ya lo dejo, ya lo he hecho. Pecho, si supieras que rato leo el alma, cerrarías algunas payasadas. Ahora pírate, anda. No mereces ni mi venganza. ¿Y tú? ¿Por qué cruzas tus límites? ¿Por qué derramarías sangre ajena? Tu olvido y mi perdón no meros trámites. Diciendo nombres propios en una misma esquela. Soy la queen de este bling bling. Cuando más crece mi drama, más larga mi raya. Mi vida es mi desdicha, prim. Aquí ya no hay espacio en el coro de esta dama. Si vi pacem para Belum. Placa, placa, esos cardones que apretaron mi cuello. Desde Vallecas al mundo entero. Jurao por Rocío, jurao que lo mío es sarrao. Y que como lo toque este hundo. Me toque la psique o te saco la psica. Si se desata mi pía, si la cosa se complica. Chica, en este directo no valen tus directrices. Con vuestra cara larga me curo la cicatriz. Ni el tiempo ni el día hace para nada como me llorar. A esos primos que quisieron pero no dan nada que hablar. En honor a la verdad, aquí no se está tan mal. Ladran de estas perras porque quieren su collar. Aipatu bezala, gaur ere egun potentea daukagu aurretik. Beste hainbat mai inguru zentral, beste hainbat taier, eta bueno, beste kontu asko, eta horren errepasoa egingo dugu, danok daukagu hemen eskura egitaragoa, baina bueno, hor uinatan barreiatuta daren entzulei, ba bueno, jakina dazteko hemen zer egosten ari den salda honetan. Lehenengo eta behin, eukiko dugu orain hamarretan gorputzak eta seksualitateak izeneko mai zentrala, eta bertan egongo dira Mereakeko kideak, Bala, Osen, Sare Lesbianista eta Elkarteaneko kideak. Eta, bueno, amabiak arte dakizuenez, eta, bueno, gorputzak zentruan jartzeko, de bai, amabie terrietatik aurrera gorputza mugitzeko aukera daukagu, ikuskizunekin, Las Caprichosas, Kuraiosa, Zuargi, eta inbeste tailerrak dakizuenez, Durango gure zareak, gure zabaldu dira Durangotik, Landakatik ateratzen gara, eta tailer desberdinak daukagu, izango dugu aukera egoteko Red de Mujeres Racializadas, Euskal Herriko Red de Mujeres Racializadas, Garaipen, Sare Lesbianista, Mujeres del Mundo, Feministalde, Ekologistak Martxan, Euskal Guneko Sozialista, Desaskundea, Ara Gorputz, Emak. Bai, orduan, orain ikusten ari gara nola sartzen ari diren emakume guztiak, benetan gauden tokitik ikusten duguna, ba, izugarria da, ze atzo oso puntual ibili ginean denborekin, eta gaur dirudien ez ere formal etortzen ari dela jende guztia, hau betetzen ari da, orduan, bueno, ba, komentatzen dugunen bitartean, aukera daukate emakume guztiogia urrengo tailerra pentsatzeko, ze aipatu behar dugu ere, tailerrak petatu zinela atzo, emakume asko gaude hemen, gogoz, parte hartzeko eta ikasteko, eta bueno, Badakigu batzuk eratu zarie kanpoan, ze emakume batzuk gauden, eta bueno, animatzen zaituztegu, bueno, espontaneidadetik antolatzeko tailerrak gure kabuz, tabernetan edo herrietan, plazan, egunaz ez du laguntzen, baina bueno, bilatuko ditugu txokoak eztabaidatzeko, jarraitzeko, elkar ezagutzen, eta animatzen zaituztegu kanpoan geratzen zareten hori. Eta, bueno, goizeko mai zentral eta tailer eta ezabaidaen ostean, bazkaltzeko gelituko goea, berriz ere, eta gero lauetatik aurrera, bueltatuko goera ja mai zentralera, eta bertan indarkerik gabeko bizitzak eraikitzen, bueno, izeneko, bueno, ezabaida edo egongo da. Bertan berriz hartituko ditugun mediakeko kideak, gero H Birgune feministako kideak ere bertan egongo dira, emakume internazionalistak ere bai, Farrukas eta justizia feminista mintegikoak. Eta bueno, batez ere aipatu duguna burutik egin dugu, baina badakigu atzo aipatu bezala pertsona sentipesantea garela, ez? Eta gorputza ere astindu nahi dugula, ez? Eta horre ezin aipatu gabe utzi, bueno, Baskaria egindala aurretik sekulako lana bertako nekazariekin sare bat sortu dola, hemen danoke goxo-goxo jateko, eta hori ere erdigunean jarri nahiko ginuke. Eta gero ere, ba, bueno, badaudela bestelako aukerak, ikuskizunak, kontzertuak, eta horrek ere aipatuko ditugu ez bakarrik tailerrak eta mai inguruak. Bai, hemendik danatarik egongo da. Gure tripak mugiarazteko momentuak, gure gorputza mugitzeko momentuak, eta bebai ospatzeko eta ondo pasatzeko momentuak. Camino detrás de ti, yo camino de la paz. Amalorontzi amante, eskaldarita esklabua, iragarki edo postre, izakera daitua. Zinar gala, esia eta goiada, larrua jotzeko soili, jaio zara. Zeu izan, hau sartu eutzi. Sareko emakume boierak eta transak Euskal Herriko 5. jardunaldi feministetatik zuzenean. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Juvenci, one more time, representing women and queer people choices. Eta arratsaleko maienguru. Eta arratsaleko mai inguru zentralan ondoren, seiterdietan ikuskizunak, tailerrak eta eztabaidak izango ditugu. Bueno, seiterdietan ikuskizun sinromiren ikuskizunaz gozatu alko dugu, baita sare lesbianistatikan beste zerbait prestatu dute. Eta bueno, ba hori, ba mundu batekoek adibidez tailerra antolatu dute Radio Revista Transfeministaren inguruan, segurazki interesgarria izango dela. Eta gero, bueno, 8:00 bukatuko dira ikuskizun, tailer eta eztabaidak, eta 9:00 ordu batetara ba kontzertu eta dantza egiteko aukera edukiko dugu. 9etan hain zuzen maiz egongo da Gasteiztik, bestalde Susisok eta la bandada de Colibríes Argentinatik eta azkenik Hija del Napal, Cumbia eta Cotorreo Tropical Bilbotik. Suposatzen da ordu batetan hemen itxiko dugula eguna, baina ea zer gertatzen dan. Eta honek gaurko eguna olaxen utziko dugu, ja irratsaioa amaitzen ari gara eta bakarrik aipatzeko hemen dauden emakume guztiei jardunaldiak aurrera eramateko txandak bete behar direla, txandalariak behar direla eta badagola puntu bat, info puntu bat edo turnomania puntu bat hor joan alzarete ere eta txanda bat oraindik ez baduzu egin, animatu eta egin. Eta gurekin ez zaudeten oentzat ere jakintzazue streamingen ikusia aldala behintzat mailinguru zentral guztiak eta benetan kalitate onarekin ikusten dala, ze batzuk etxean atzo gauean berriro ikusi zuten etxean ere jarraitzeko eztabaida. Beraz, bai hemen edo etxetik jarraitu eta parte hartu antolatzen, ez? Eta bueno, lehen aztu zaigu aipatzea, baina oso garrantzitsua izan da tekniko lanetan egon direla Magoia Gixane eta Maialen eta aupa beraien lanagatik seguro beste misio bateraturik aterako dela hemendik. Bueno, ba, gaurkoz bukatu dugu, gu bagoaz toki hartzera eta apunteak hartzera ondo-ondo urrengo mailingurua ia aste ardago. Eta berriro, ba, bihar berriro hemen egongo gara, goizeko 9etan, gaurko eguna labur biltzeko eta ba, urrengo tailerrak eta aurreratzeko. Hemen salda badago, argi eta garbi, salda beroa gainera. Eta gora borroka feminista, aurrera neskak. Gora uin feministak. Gora uin feministak. Gora. Agur. Kanta. Arrosa sarean ere salda badago. Salda badago.